You want Western? This is Western. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 3 del Tapesports, de l'era retallada, però del qui paga descansa, però el qui cobra també. I que aquest, encara que no ho sembli, és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més. A la olla! Crec, penso, que ha arribat l'hora de les presentacions. Penso que ha arribat l'hora de que aneu coneixent els nous fitxatges. I és més, que a partir d'ara passaran a formar part activa de la nova plantilla per aquesta també nova temporada berguedana 2015-2016 de la nau del Tapesports, per intentar poder aconseguir el que mai cap ha aconseguit. Jamás, mai, never, ningú, zero. Els portem, doncs, per tal de poder atacar les rocoses defenses de la Unió Esportiva a la Terra. Avui, 26 de setembre de 2015, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. Són ara mateix les 12:03, amb una temperatura de 19.2 graus centígrads, una humitat del 80% i una pressió atmosfèrica de 1.011.9 hectopascals. Avui, fa uns quants anys vaig conèixer la victòria. Ai, passin 7.3 de la vostra FM! Ma. Doncs no us penseu, no. La plantilla per aquesta temporada la trobo encertada, original, això sí, una mica animal. I és que ells són els nostres autèntics cracs. Ells són els que ens poden portar directes pel camí de la victòria. I és que la victòria no tan sols s'aconsegueix guanyant. Per això, des d'aquí estem tranquils. El que hagi de ser serà, perquè tant sigui d'una manera o sigui d'una altra, la victòria està assegurada. Bé, o no, d'entrada el que tenim assegurada és la nostra cançoneta, que avui... Ui, cançoneta? Anem bé. Cançoneta? Pues ni la cançoneta tenim assegurada ja. Mare de Déu. Bueno, va, posarem un tema que porta per títol. No us diré qui la canta, perquè ni jo ho sé ara mateix. Però sí que el títol és I Really Like You. Esperem que us agradi. Salutacions cordials. I really wanna stop. To Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Molt bé, són ja les 12 i 9 minuts. El que és el mateix, passen 9 minuts de les 12 del migdia. I començarem d'una manera molt, molt especial, molt diferent. Començarem parlant de darts. Aquí tenim, sempre esperem, sempre la secció dels darts la tenim a 3 quarts de... Sol sempre hi ha 3 quarts d'una, però és que... Avui i demà hi ha la 25a edició d'aquest campionat que se celebra aquest cap de setmana al Pavelló d'Esports de Porreig. Per això vam quedar i a mig quedar amb el president de la Federació Catalana d'Arts si ens podria visitar aquí l'estudi, i així ha set. Ha pogut trobar un parèntesis, no sé fins quan podrà ser, per parlar de darts. Josep Maria Salvador, bon dia. Bon dia i bona hora. Pa, se't sent perfectament, eh? Ara no em sents. Sí, sí que et sento, sí. Em sents perfecte. També? Em sents perfecte, eh? Perfecte. Carai, doncs mira. Les noves tecnologies funcionen bé. Anem per wifi, eh? Anem sense cable, eh? Sí, sí. Sense fils. Anem sense fils, sí senyor. Home, Maria, 4K, no, la nova tecnologia. Sí senyor. Estem, ja ho veus, estem aquí informatitzats a tope, eh? Estem modernitzats, estem a l'era que toca. Josep Maria, doncs aviam... A quina hora ha començat el campionat d'arts? Doncs mira, a les 9 en punt del matí ja hi havia les portes obertes del pavelló municipal d'esports de Puig-reig, Berguedà. La competició es celebra a la seu, diguéssim, a la localitat del Club de dels Darts Catalans, que és el Club d'Arts de la Xarxa. Uh-huh. És el club més antic, no només de Catalunya, sinó també de l'Estat espanyol i de la península Ibèrica. Per tant, és un honor i un privilegi per la Federació Catalana d'Arts, en aquest cas la federació que represento, doncs que aquesta competició es pugui celebrar a Puig-reig, aquí al Berguedà, i més al pavelló municipal d'esports cedit per l'excel·lentíssim Ajuntament, que ens ha deixat un espai doncs, per poder dur a terme aquesta competició. Hem instal·lat 14 línies de tir i després també hem instal·lat també un escenari amb una diana principal. Això és novetat? Doncs, l'escenari principal? L'escenari principal és novetat. En motiu del 25è aniversari doncs, vam dir, home, hem de fer un pas més. Després de tots aquests anys que ja hem anat comentant programa rere programa en què la federació ens hem anat reorganitzant i, home, diguéssim que fent les competicions amb més modernitat i actualitzant els nostres sistemes com també modernitzant la manera de treballar. I llavors vam optar doncs, perquè el 25è aniversari doncs feu com les grans competicions, com vam fer amb el Catalunya Open ara fa poc, doncs de posar un escenari on tenir la diana principal i on es puguin celebrar les partides finals de cada competició. Molt bé, això ja és aplicable ja des de fa molts anys, no? En territori internacional, no? Doncs sí, les competicions internacionals del rànquing de la Federació Mundial de Darts com de la British Darts Organization, que és la federació que organitza el Campionat Mundial Individual, doncs les competicions habitualment, no totes, també s'ha de dir no totes, doncs les més prestigioses tenen les línies de tir, diguéssim, a peu de planta, uh-huh. I llavors hi ha un escenari, un stage, on es celebren les partides finals, a les fases finals de les competicions. En algunes competicions, les que són molt prestigioses i més antigues, doncs es celebren amb l'escenari, amb la zona televisada, per dir-ho d'alguna manera, i en d'altres competicions on no són televisades la fase final, però que les partides últimes, darreres partides que decideixen el campió, sí que se celebren en un lloc preferencial i on tothom ho pugui gaudir. Això ja seria, parlant ja com una plataforma d'estat, i com una, saps què vull dir? Una, diguéssim que estem equiparant els campionats de Catalunya amb les millors competicions internacionals de darts. Això és el que es voldria fer doncs, aquí en el país. És el que estem fent, correcte. Ja, sí, sí. Ens estem ja avançant també en aquestes situacions, no? No, home, sí, dintre del marc actual que tenim, doncs mira, la Federació Catalana d'Arts, com ja vam comentar en la temporada passada en aquest mateix programa, doncs la Federació Catalana d'Arts des del 2011 està reconeguda per la Federació Mundial. Per tant, Catalunya competeix en les competicions internacionals, sigui en la World Cup o l'Europe Cup. En els darts no funciona com el futbol, és a dir, nosaltres amb els darts funciona de manera bastant diferent. Cada dos anys hi ha la Copa del Món i cada dos anys la Copa d'Europa. Enguany, 2015, els anys senars corresponen a les competicions de la World Cup, la Copa del Món, i els anys parells se celebren la Copa d'Europa. Uh-huh. Des de les quals doncs, la Federació Catalana d'Arts des del 2011 hi ha participat ininterrompudament. I de fet és que dona més patxoca, no? També que es vegi, encara que, perquè potser si fos sempre tot fet jugat en el... Ara en Josep riu perquè m'he aixecat i com que porto un polo oficial de la federació, ardé l'esquena bordat amb groc i posen gran les lletres de Catalunya. I això és el que veuen els esportistes a nivell internacional quan els esportistes catalans participen en les competicions estrangeres o forànies del rànquing de la World Darts i de la BDO. Són els rànquings que ja hem anat comentant amb els altres programes que hem anat i els que ens heu seguit ja ho coneixereu, que són els rànquings on participen els esportistes de la Federació Catalana d'Arts. Sí, senyor. I això que dèiem, doncs, això de la plataforma aquesta més elevada per als finals, doncs, a nivell esportiu també dona molt més patxoca, molt més joc a l'hora de poder veure les partides. La gent que les vulgui veure, la gent que pugui assistir, potser fa més patxoca, oi? Doncs sí, això és una crida a tots els oients que avui ens estan sentint, doncs perquè durant el dia d'avui o durant el dia de demà es puguin apropar al pavelló municipal d'esports a gaudir i aprendre una mica d'aquest esport dels darts del qual doncs, setmana rere setmana estem parlant aquí al TAP Esports. Sí, senyor, i des d'aquí, doncs, com ell, amb el nostre president, el president de la Federació Catalana d'Arts, ho deia, ho comentava ara mateix, doncs, nosaltres també fem la mateixa crida, doncs, que podeu passar-vos pel pavelló municipal de Porreig, no val res l'entrada, és un moment, podeu passar i podeu veure les instal·lacions, podeu veure els equips que estan... Quants equips hi han, Joan Maria? Doncs mira, enguany el campionat de clubs que ha començat aquest dematí fa una estona, s'han inscrit 7 clubs, 7 dels millors clubs de la Federació Catalana, tot sigui dit. Aquests clubs són el Club d'Arts de Xarxa, l'Anfitrió, l'Aigüestoses, que és el vigent campió de Lliga, tenim el Club d'Arts Goya, que és de Reus, l'Esplugues de Llobregat, el Club d'Arts Palafrugell i el Club d'Arts Piritoño, que és del Malgrat de Mar. També tenim el Club d'Arts Olot. Com veieu, hi ha una àmplia representació de les localitzacions més importants o dels punts més importants on es juga d'arts. Reus, Palafrugell, Sant Andreu de la Barca, Puig-reig, Esplugues de Llobregat, Palafrugell, Olot... Bueno, una mica tot el marc de Catalunya i tot el Principat català. En aquesta edició hi ha hagut una inscripció menys vers l'any anterior, degut a que doncs, les dates doncs, home, sempre coincideixen amb altres competicions locals o amb altres competicions, i hi ha hagut clubs que no han pogut assistir en darrera hora, però que bé, tot i així, no obstant això... Podem assegurar i podem dir que els millors esportistes de Catalunya de darts estan avui aquí i demà tornaran a repetir aquí al pavelló municipal d'esports. Molt bé. Has dit que ha obert les portes a les 9 del matí? Doncs sí, avui hem obert les portes a les 9 del matí, on s'ha pogut apropar ja els primers esportistes. El Club d'Arts La Xarxa ens ha instal·lat i ens ha preparat unes instal·lacions idònies doncs, per poder celebrar la competició amb una zona de bar, amb una zona de restauració, on el Club d'Arts de Xarxa en aquest aspecte, en aquest apartat, doncs diguéssim que, home, es poden no guanyar les garrofes, però sí que el públic que hi assistiu i que hi assistim, doncs podem donar, fer una petita donació amb aquest Club de Darts d'aquí Puig-reig, que és el degà dels clubs catalans i de la península Ibèrica, i que, clar, això sempre va bé i va... fantàsticament molt bé per l'economia dels clubs, per poder mantenir els locals, per poder organitzar competicions, perquè el club pugui competir en totes les competicions no domèstiques, sinó també internacionals. Per exemple, sense anar més lluny, un jugador del Club d'Arts Puig-reig enguany participarà a la Selecció Catalana de Darts. Sí, senyor, l'Hilari Pons. Doncs sí, un jugador que, de fet, no és que faci molts anys que jugui darts, potser deu portar 5-6 anys jugant a darts, o 7, però que ha adquirit un nivell molt important, suficient com perquè el nostre seleccionador, Antoni Gragera, doncs hagi confiat en ell i hagi depositat la confiança també en aquest esportista perquè representi a Catalunya en la Copa del Món que celebrarà a finals d'octubre a la localitat de Turquia que es diu Emker. Parlaves del Club de Gà, del Club d'Arts de la Xarxa. Hi ha algun altre, per part de la federació, té present alguna altra demanda d'algun equip per apostar per aquests 25 anys? Mira, de cara a la propera competició, que serà la Lliga Regular, de la qual parlarem en programes posteriors, sí que hi ha incorporacions de clubs. No em vull aventurar a dir exactament quins seran, però sí que experimentem un creixement. I s'ha de dir, el creixement més important serà un club de Navàs, on tenen unes instal·lacions amb uns 200 metres quadrats. Perquè ens fem la idea, és la instal·lació o el club esportiu de darts serà o és el més gran de Catalunya, amb més línies de tirs. Fins ara era Puig-reig, el Club d'Arts La Xarxa, amb 5 línies de tir, que era el club amb més línies de tir pròpies dintre del seu propi local, però que amb la inauguració recent, fa poques setmanes, del Club d'Arts Navàs, també d'aquí la zona, doncs tenen moltíssimes línies de tir i que, doncs, home, això ens demostra de que en aquesta zona on esteu vosaltres, on estem nosaltres avui, doncs és un potencial a nivell d'arder. I que s'ha fet molta bona feina d'aquí al Club d'Arts La Xarxa perquè alguns jugadors perteneixien en el Club d'Arts La Xarxa, alguns jugadors d'aquest actual equip que dius de Navàs, eh? Doncs sí, per exemple, en Joan Lamela, aquest noi... va ser l'esportista que l'any passat doncs, va quedar dintre el top 5 com a esportistes amb més llançaments de 180 punts. dintre de les classificacions hi ha les estadístiques de la Lliga, i de les estadístiques de la Lliga s'extreuen també les tirades màximes de 180 punts, i dintre d'aquestes tirades màximes, doncs, aquest esportista de Club d'Arts de Xarxa va ser un dels destacats dintre d'aquestes estadístiques d'aquesta competició. S'ha fet alguna cosa del Club d'Arts de Xarxa per organitzar aquest campionat de Catalunya? Em refereixo, a part de posar-hi, doncs, la barra típica pels jugadors, hi ha preparats alguns esmorzar, alguns... Sí, s'ha fet? Sí, a més, en aquesta zona, home, esteu ben nutrits d'embotits i de bona carn. I sí, ens hem posat ja la graella a les 8 del matí, em sembla que el foc ja començava a calentar i a preparar-se, i s'han servit els primers esmorzars abans de començar la llarga diada o jornada d'ardera que ens espera durant el dia d'avui, i en la qual, doncs, reitero en què us podeu apropar per gaudir, per veure una mica de prop, de tu a tu, cara a cara, com funciona això dels darts. De fet, l'excel·lentíssim alcalde avui ja ha vingut a fer el llançament d'honor i hem tingut el plaer de conèixer-lo i saludar-lo, del qual, doncs, també li hem agraït la cessió de l'espai del pavelló municipal, doncs, per celebrar-hi aquesta competició. Molt bé, i doncs així les competicions esportives s'han començat ja? Doncs sí, hem tingut la primera ronda ja del campionat de clubs, que avui se celebra el campionat de clubs. Demà queda reservat per al campionat de Catalunya individual i per les parelles. Es començarà sobre les 10 del matí el campionat de Catalunya individual. Es pararà just abans de les semifinals masculines i femenines, i llavors es començarà la competició de parelles. Un cop acabi la competició de parelles, es jugaran les semifinals individuals a dalt de l'escenari, les finals femenina i la final masculina, que coronaran els campions de Catalunya, que rebran com a premi, doncs, una participació al Masters Mundial del 2016 i també la medalla dels campions de la Unió de Federacions Esportives Catalanes, un guardó que la Unió de Federacions organitza i crea per cada any perquè tots els campions de Catalunya, doncs, puguin gaudir d'un guardó únic i exclusiu d'un artista, doncs, reconegut. En aquest cas, en aquest any, és el segon any que aquesta medalla dels campions es dissenya mitjançant un concurs destinat a escoles d'art i disseny, que, doncs, així d'aquesta manera, doncs, potenciem no només que la creació de nous dissenyadors, escultors i joiers, sinó també, doncs, a fomentar l'esport dintre d'aquest àmbit. Molt bé, he tingut l'oportunitat, he passat pel pavelló, he tingut l'oportunitat de trobar el mític Josep Massana, president del Club d'Arts La Xarxa, d'aquest equip, ja diguem, degà. Doncs, i m'ha comentat, doncs, que el sistema de joc no era ben bé igual pel que fa als equips per equips, a la competició per equips. Sí, el format de competició és el round... per punts, pels punts a sumar. És el format de competició és round robin, és a dir, juguen tots els clubs contra tots i tots els esportistes contra tots. A veure si ho explico bé. Això són 7 clubs. A la primera ronda han jugat el Club d'Arts La Xarxa contra l'Aigüestoses, el Club d'Arts Goya de Reus contra el Club d'Arts Esplugues d'Esplugues de Llobregat, el Club d'Arts Palafrugell de Palafrugell contra el Club d'Arts Piritonyo de Malgrat de Mar, i ha descansat el Club d'Arts Olot. Llavors, aquests clubs alineen els 5 millors esportistes que es jugaran contra els 5 millors esportistes de l'altre club. Llavors, jugaran, com que són 5 esportistes per cada costat, 25 punts. Es juguen els 25 punts tots fins al final. Llavors, el guanyador final de tota la competició serà el que més punts hagi assolit o hagi guanyat. Molt bé. Molt bé. Jo crec que ha quedat bastant clar. Sí, és una mica complex això del round robin amb els darts, perquè és tots contra tots i això és una mica complex, però jo crec que ho he explicat prou bé. Les partides és com sempre, es comencen obert. Doncs sí, nosaltres juguem el 501 double out, que això vol dir que és comences amb una puntuació de 501 punts i a partir d'aquí, doncs, cada ronda que tires 3 darts has d'anar restant punts fins a arribar a 0 i acabar amb doble. Per acabar amb doble has de clavar el dart a la part exterior de la circunferència de la diana o al bell mig de la diana, que va al doble. Tenim alguns resultats ja, alguns partits acabats? Doncs nosaltres quan hem marxat del pavelló la primera ronda estava finalitzant i ja començava la segona. No he tingut temps de prendre nota, però tots aquests resultats, com tota la informació que s'està generant de la competició, la podeu localitzar a dartscatalunya.cat. També ens podeu seguir via Twitter, @fcdarts, i on trobareu tota la informació, fotografies, resultats de la primera ronda, les fotografies curioses, les fotografies de cada club que ja hem començat a agafar i que les publicarem en les properes hores, doncs una mica de tot. I demà, no us oblidem, demà també tenim jornada darrere aquí a Puig-reig. Demà la celebració dels campionats individuals i parelles, on doncs també podreu seguir la informació a la web de la Federació d'artscatalunya.cat, també al Facebook i també al Twitter. Que per la gent que ve a veure darts, potser sempre ha tingut més tirada veure individuals que les competicions d'equips? Sí, perquè a nivell individual, quan tu vas a veure com a espectador una competició d'aquest tipus, clar, normalment hi vas perquè coneixes un esportista individual. Llavors, clar, a l'hora d'animar, és molt més fàcil animar amb un jugador individual que no pas al seu equip. Però bé, per gaudir dels darts, tant és jugar en equip com en parella, com en tripleta mixta, com amb el que sigui, que es gaudeix igualment i que podreu disfrutar de molt bones partides, perquè aquí a Puig-reig, aquest cap de setmana, no és que es jugui només el 25è campionat de Catalunya, sinó és que tenim els millors esportistes catalans que tenim avui en dia. Carai, sí senyor, això és el que ens portes dient totes aquestes setmanes enrere. He vist en Carles Arola, ha pogut assistir al... també en el dia d'avui. La Yolanda Riba, que el Carles Arola i la Yolanda Riba són els vigents campions de Catalunya i que demà lluitaran per rivalidar el seu títol, com el Club d'Arts Piritonio, que avui també de Malgrat de Mar han vingut aquí a Puig-reig per jugar al Campionat de Catalunya de Clubs i que intentaran revalidar el títol. De fet, a la primera ronda ja s'han creuat amb el Palafrugell, un equip dels que també, diguéssim, tenen moltes opcions o aspiren a guanyar el títol, com l'Aigües Toses i, evidentment, el Club d'Arts La Xarxa. S'aspiren a jugar a guanyar el títol d'aquest, de revalidar o guanyar el títol d'aquest 25è aniversari del 25è aniversari de la Federació Catalana d'Arts i a la vegada doncs campionat de Catalunya. 25è campionat de Catalunya. De Catalunya a la vegada, no? Doncs, és molt, no? Poder portar-se la victòria és com més remarcable potser, doncs en el seu 25è aniversari, en el seu... Sí, a veure, per mi és especial pel fet de que, home, la federació ve d'un moment bastant complicat, d'una molt mala organització que nosaltres doncs hem arreglat i hem assolit doncs dur a terme amb èxit i que hem aixecat tot el que no funcionava, hem arreglat i hem actualitzat totes les competicions i crec que estem fent molt bona feina. Fruit d'això, doncs mira, el Catalunya Open que vam organitzar, la competició internacional que vam organitzar la quarta edició a Calella el cap de setmana, primer cap de setmana de setembre, doncs per quart any consecutiu vam pujar el llistó de participació. Fred, doncs, que ens va aportar el reconeixement de la Federació Internacional en donar-nos punts també doncs, per la competició per primera vegada i de forma extraordinària al FCD Anniversary Open, que era una competició de nova creació que nosaltres estàvem creant. Això doncs, ens dona a entendre que la feina l'estem fent bé, que anem per molt bon camí i que seguim apostant doncs, per la projecció no només dels esportistes, sinó també de la Federació i de Catalunya a nivell internacional. Pues sí, senyor. Es veu que s'està fent bona feina, es veu per la quantitat de jugadors que s'estan agafant. Esperem doncs, que aquest 25è aniversari de la Federació i del Campionat de Catalunya aquí, que es juga aquí a Puig-reig, doncs hi hagi més gent i pugui venir més gent, si més no, doncs, a interessar-se doncs, per aquest esport, que bueno, no sé si anomenar-ne esport. De vegades jo quan vaig començar aquí a la ràdio, clar, vaig arribar aquí i van dir, tu què parlaràs? Jo puc parlar de darts. Darts? Sí, bueno, clar. Doncs sí. Escolta, doncs, bueno, si podem anomenar esport. Sí, des del 1990, l'octubre de 20 d'octubre, si no m'equivoco, del 1990, la Generalitat de Catalunya va reconèixer una sèrie d'esports que fins aleshores no eren reconeguts. Fet com, per exemple, doncs, els darts aquí a Catalunya són un esport reconegut, és a dir, que el govern de la nostra nació reconeix els darts com un esport, fet que no passa, per exemple, a l'estat espanyol, on el Consejo Superior de Deportes no reconeix els darts com un esport. Per tant, no hi ha una federació espanyola per sobre de la Federació Catalana. Carambes, carambes. Doncs, bueno, això. D'aquí a un moment ho acabem, això, amb el president de la Federació Catalana d'Arts. Ara passem la primera part de la publicitat, que consta de quatre parts, com en el bàsquet, o com en el hockey, o com el que sigui, esports americans. Ens estem tornant una mica americans, també, des d'aquí, Ràdio Borreig. Doncs anem a passar la primera part, fins ara mateix. Vendre o llogar el seu pis o la casa? Assessoria Borreig, ens encarreguem de tot. Vingui i consulti. Pisos nous o de segona ocupació? Vingui a Assessoria Borreig, al carrer Llobregat número 1 de Borreig. Som administradors de finques col·legiats. Li oferim l'assessorament immobiliari, l'administració de finques, comunitats de propietaris i gestió de patrimoni. Assessoria Borreig, un grup de professionals treballant per vostè. Telèfon d'horari 3. Residència Sart Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. El Crostó torna de vacances amb novetats. A partir del 24 d'agost col·laborarà amb el forn de Cala Maria de Casserres venent els seus productes. Productes elaborats de manera natural, sense millorants ni additius, utilitzant també farines de proximitat i ecològiques. Els únics ingredients del pa són la farina, l'aigua i la sal, cada pa elaborat amb el seu propi ferment. El resultat de tot plegat és un pa saludable, nutritiu i gustós. Veniu i proveu els nous productes. Pans, coques, magdalenes, pastes i molts més. Al carrer Pau Casals, Joieria Maite. 30 anys d'experiència, serietat i confiança. A Berga, comarca i també a Barcelona. Joieria, plateria i objectes de regal. Compra i venda d'objectes de plata i or amb llicència autoritzada. Li comprem les seves joies als millors preus del mercat. Si vol, vindrem al seu domicili en hores convingudes. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Experiència, serietat i confiança a Berga i comarca. Plaça Ciutat, número 5. Telèfon 93 822 19 66. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within before I melt like snow. Vinga, vinga, 12 i 33 minuts, el que és el mateix. Una vegada mateix, de sempre, 3 minuts que passen de dos quarts d'una ja, eh? Mare meva, i encara hem de parlar de futbol, del futbol sala, de l'embol, de què? Dels darts? No, dels darts, no, dels darts estem parlant del bàsquet i d'altres coses, d'altres cosetes més que tenim de parlar. Tenim parlat de cicloturisme, volem parlar de hockey gel, volem parlar també de petanca, volem parlar dels veterans, volem parlar de moltes coses, però encara hem d'acabar amb els darts. Hem d'acabar amb els darts i tenim aquí, doncs, com fins a la primera part d'aquest programa, teníem el president de la Federació Catalana d'Arts, encara l'aguantem aquí, i parlarem, doncs, acabarem de fer quatre cosetes, quatre pinzellades sobre aquest campionat de Catalunya que s'està fent aquí a Porreig aquest cap de setmana, un gran campionat de Catalunya, 25è campionat de Catalunya. Això, Josep Maria, que seria les bodes de... D'argent, les bodes d'argent. Déu-n'hi-do, eh? És un bon motiu per celebrar i per venir aquí a veure, doncs, jugadors jugant a darts. Josep Maria, pot venir qualsevol hora la gent? Sí, doncs mira, nosaltres la competició ha començat a les 10:30, ha començat amb 10 minuts de retras perquè són els 10 minuts en què hem tardat o hem trigat en fer el sorteig. De fet, és un retras que podríem dir insignificant. Amb el que havia sigut. Home, doncs sí, els retrasos amb anys, molts anys anteriors, jo recordo, doncs això. Acabar a partir de les quarts d'una de la nit, eh? Exacte. De fet, mira, amb l'excel·lentíssim alcalde ho comentàvem, no? Nosaltres sabem l'hora que comencem, però no l'hora que acabem. Clar, una partida de darts es pot allargar o no en funció del que trigui un esportista en clavar el dart al doble. Sí, sí. Per molt bo que siguis jugant a darts i que molts triples vins per restar molts punts, si el dart final al doble no el fas, no serveix de res. No s'acaba. I tu que has jugat a darts, ben bé que ho saps, que pots perdre una partida senzillament per fallar 12 darts al doble. Sí, pots fallar la partida i perdre aquell joc que pot significar, doncs, proclamar-te campió de Catalunya, per exemple, com avui aquí. Sí, senyor. Com sense massa de tema, els horaris d'avui, doncs, es podeu apropar al pavelló en qualsevol hora. A partir de les 10 fins a les 7, 8 de la tarda, que més o menys calculem nosaltres que és quan s'acabarà la competició. Per demà els horaris també són exactament igual, a partir de les 10 del matí fins a les 7, 8 de la tarda. Amb els darts habitualment no es para per dinar, habitualment. Uh-huh. Però no descartem que si anem bé de temps i de ritme, fem una pausa de mitja hora, tres quarts al migdia, sobre les 2, 3 del migdia, per fer una pausa, doncs, per que la gent pugui dinar i menjar una mica amb aquesta extraordinària brasa que ens ha preparat el Club d'Arts de Xarxa i que també serveixi, doncs, perquè aquest club, doncs, pugui recaudar 4 duros per poder celebrar les seves competicions i participar a les competicions internacionals. Molt bé, o sigui que el dinar, vull dir, poden venir tranquil·lament perquè el dinar es farà en el mateix pavelló. Sí, sí. Avui i demà. Avui i demà, o sigui que la gent, inclús poder, si hi ha gent, poden venir a dinar i tot aquí, eh? Aprofitar, doncs, la benentesa, que per 4 duros, també com deies, i tant, doncs podran dinar també aquí a les instal·lacions. I tant. Llavors, que aquests esportistes puguin finançar la participació internacional, competicions internacionals com, per exemple, la, sí, que començarà la setmana vinent. La setmana vinent... Tanquem el Campionat de Catalunya de darts. Tanquem, ja, el Campionat de Catalunya de darts. Parlem la setmana vinent. Exacte. I, com sempre, la secció de darts, que sempre deixem el tram final per parlar de... a nivell internacional, de l'actualitat internacional dels darts, doncs comentar que per la setmana vinent es celebra el Masters Mundial, conegut com a Guinmao World Masters Darts. És una competició on només es classifiquen els millors esportistes de cada país. Es classifiquen els campions nacionals de més de 100 països i després també els diferents esportistes que han guanyat la seva plaça en diferents competicions, o bé sigui en competicions que organitzen les federacions, com la Federació Catalana d'Arts, federacions internacionals reconegudes per la Federació Internacional, i els rànquings puntuables com, per exemple, Catalunya Open o l'FC d'aniversari que vam celebrar a principi de setembre, que els guanyadors, com en Carles Arola i Sharon Prince, doncs van guanyar també ja la plaça per participar al Masters Mundial del 2016 de l'any que ve. Però amb el d'enguany, el 2015, tenim esportistes catalans que hi participaran i que s'han guanyat la plaça a participar-hi. Per un cantó tenim en Carles Arola i la Yolanda Riba, que són els vigents campions de Catalunya fins a demà, i que, per tant, doncs, l'any passat es van guanyar la plaça per participar al Masters Mundial que se celebrarà la setmana vinent. Amb aquests esportistes els acompanyaran els esportistes classificats en el Destí Guinmao, competició de la qual, doncs, durant la temporada passada en aquest programa Etapa Esports n'hem estat parlant i hem estat seguint. Una competició que va classificar en Raúl Ibernón, Óscar Valenzuela i en Juan Robles en el quadre masculí i Núria Plaza en el quadre femení. Per tant, aquests esportistes la setmana vinent els tindrem en acció a la localitat de Hull, al Regne Unit, participant amb els colors de la bandera catalana i defensant les seves opcions d'assolir guanyar el Guinmao World Masters, que en el cas de quedar finalistes d'aquesta competició, o semifinalistes, millor dit, doncs es classificarien directament per participar al Mundial de Darts Individual, el Lakeside World Darts Professional, una competició que és de les més de ganes també, com el Guinmao World Masters, i que és de les més prestigioses i que tothom que li agraden els darts somia en poder-hi participar en alguna vegada. Comentar només com a pinzellada ràpida. En Óscar Valenzuela, en Juan Robles, Raúl Ibernón i en Carles Arola ja han sortit els quadrants masculins i sabem que lliuren la primera ronda. Per tant, doncs, tenen més opcions de poder esgraonar posicions en la classificació final. En la primera ronda, l'Óscar Valenzuela es cruzarà amb un canadenc, en Juan Robles amb un jugador polac, en Raúl Ibernón amb un jugador finlandès i en Carles Arola amb un jugador austríac. Perquè veiem una mica, doncs, que en aquesta competició no només es participen els 6 esportistes catalans, sinó que també hi participen representants dels millors països de darts. Molt bé, Josep Maria. Alguna altra coseta més? Doncs, home, avui ja hem fet una sessió bastant llarga de darts i crec que ja més o menys ho hem dit tot ja. Sí, senyor, doncs moltes gràcies per venir a casa nostra, que a partir d'ara també és casa teva. Moltíssimes gràcies. Per venir a veure aquí. Moltíssimes gràcies a vosaltres, una setmana més, per parlar de darts amb l'única emissora que dedica una secció especial per parlar de darts cada setmana. També agrair-vos, doncs, avui poder estar aquí a l'estudi, directament a l'estudi central de Puig-reig, per poder comentar i per poder explicar en primera persona, com sempre, aquestes competicions o les competicions de la Federació Catalana d'Arts, i després agrair-te tu també, doncs, la teva predisposició, doncs, per tractar aquest tema amb tanta professionalitat. No, doncs res, perquè això és que més que tot ho fem perquè també hi ha un equip aquí que ens representa aquí al Berguedà i nosaltres doncs no volem deixar de banda a ningú. Volem ser, sigui darts, sigui hockey, sigui tennis, sigui curling. Curling, també hi ha un equip de curling a Berga-Puigcerdà, eh? Un equip que és una barreja de Berga-Puigcerdà, fan un equip de curling, saps què vull dir? Sí, sí, sí, conec l'esport. Vull dir, curiosos, curiositats esportives, no? Dels esports. Doncs jo, Maria, com deia, moltes gràcies per ser aquí i ens veiem, doncs... La setmana vinent. La setmana que ve no ens veurem, però ens sentirem. I tant. Moltes gràcies, Maria. Et deixarem els darts, doncs, amb aquesta gran sintonia que ens vas passar tu, Josep Maria, per passar per parlar d'això, de darts. Ara només falta que el ratolí vulgui creure, no sé què passa aquí. Apropeu-vos al pavelló. Som-hi! Fins ara! Bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Well, you must be a boy with bones like that. She said you got me wrong. I would have sold them to you if I could. I just kept the last of my clothes on. Oh, yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular bell. And I could dance for little Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me a kiss, thank you dear. Bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Aquest cap de setmana a Porreig, 25è aniversari del Club d'Arts, perdó, de la Federació Catalana de Darts. Nosaltres ara doncs anem a parlar dels veterans de futbol, Intercomarcal Grup A, partit per avui a partir de les 5 de la tarda, Cal Rosal Callús, i un altre per demà a partir de les 11, Artés Porreig. Pel que fa al grup C, tenim un partit per demà a partir de les 12 del migdia, Balsareny Berga, partit a jugarà a Navàs. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should... Pel que fa al nostre esport d'elit, al nostre esport de luxe, al nostre esport de principal d'aquest programa, el hockey gel, que tothom estava esperant. Lliga Nacional, partit per avui, a partir de 2:15. I a la capital de Catalunya, Futbol Club Barcelona, Puigcerdà. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels sona bé, això, eh? La capital de Catalunya, eh? Mare meva, mare de Déu. Tenim en BTT, Raid de Cal Marçal, demà, la prova que tindrà un recorregut total de 40 quilòmetres i 1.100 metres de desnivell positiu, celebrarà demà, doncs, també el seu 25è aniversari. Perquè fa el cicloturisme, sortida de la penya ciclista Bonavista. Demà l'entitat es posarà en marxa a partir de les 8 del matí des de la seu local i arribarà fins a Calbassacs i a Gironella. Déu-n'hi-do, eh? Com és habitual, els participants podran escollir entre 3 recorreguts, un de llarg, un de mitjà i un de curt. Pel que fa també a les curses de muntanya, cursa dels emboscats. Demà, la quarta edició del campionat Maqui de curses de muntanya de les comarques del Bages i del Berguedà s'iniciarà demà a Palada Torroella amb la disputa d'aquesta prova que tindrà un recorregut total de 14 quilòmetres. Pel que fa a la petanca, primera divisió, partits per demà, Gironella-Santpedor, Esport Callús-Cal Riera i Viladomiu-Nou-Pujolet. Pel que fa a la segona divisió, també per demà, Pont de Vilomara-Viladomiu-Nou-B. I pel que fa, doncs, a la tercera divisió, Sant Vicenç-Sant Feliu-Sacerra, Atlètic Castellet i Amics Casserres. Tots, a partir de les 9 del matí. Una gironellenca recorre el Pirineu per la diabetis. Repte esportiu i solidari. La corredora del Gironella, Judit Frank, juntament amb Jordi Marco, de sort, està realitzant des d'ahir la travessa transpirinenca de 750 quilòmetres. Un repte esportiu que té un vessant solidari, ja que l'objectiu és recollir diners per la marató de TV3, enguany dedicada a la diabetis, una malaltia que ella té des del 2013. Frank espera que la seva experiència serveixi a banda de recaptar fons per transmetre que tothom pot fer el que es proposa. També, doncs, Judy Frank té 29 anys i és de Gironella. Va iniciar-se el running el juliol del 2013. Aquell mateix any van diagnosticar-li diabetis. Fins llavors havia competit en BTT. Entre els seus resultats cal destacar la cinquena posició a l'Ultra Cavalls del Vent del 2013 o el fet de quedar subcampiona a l'Spain Ultra Cup del 2014, entre d'altres. Un recorregut de 650 quilòmetres amb un desnivell positiu de 40.000 metres i l'al·licient de fer 4 dels pics més alts dels Pirineus. El Mont Perdut, 3.355 metres, l'Aneto, de 3.400, la Pica d'Estats, de 3.143 i el Puigmal, de 2.900 metres. La ruta transpirinenca que s'inicia al Cap d'Iger a Guipúscoa i acaba al Cap de Creus. També tenim que Vià estrena un club de bàsquet sense competir i obert a tots els públics. Neix el Club Basc, Club Esportiu Bàsquet Vià. Els seus impulsors inicien els entrenaments per passar-s'ho bé i ens plantegem a mitjà termini poder formar un equip i entrar al món, de la competició. Doncs això, ara el club ja funciona i el proper pas és començar a generar activitat i trobar gent amb ganes de formar-ne part. Properament començarem a buscar socis, però de moment serà gratuït associar-se perquè l'objectiu no és fer diners, sinó jugar a bàsquet. Des del nou club fan una crida a tots els interessats a jugar a bàsquet i acostar-s'hi. No cal que siguin experts perquè tenim gent que mai ha jugat a bàsquet i no passa res, ha dit Mujal. Els que vulguin provar-ho poden posar-se en contacte amb el club a través de l'adreça basquetjoves@gmail.com o a través de la seva pàgina de Facebook, eh? basquetjoves@gmail.com. Anem a parlar d'handbol masculí, doncs vinga, anem a parlar d'handbol masculí. Tercera catalana preferent sènior masculina, primera fase, grup B, primera jornada. Handbol Berga, handbol Esplugues C. Aquest partit jugarà al Berga Pavelló Municipal. Aquest partit, com dèiem, jugarà avui a la capital a partir de les 7 del vespre en el seu primer partit, eh? Tots a Berga a veure el bàsquet, l'handbol, eh? Benvinguts. Benvinguts els de l'handbol Berga, també com benvinguts els de la Lliga Segona Divisió Femenina, grup 2, primera jornada, perquè sabeu, aquesta és la sintonia del futbol sala i en concret parlem, com sempre, començarem per la gent del futbol sala femení. I és aquest el partit que s'havia de disputar la primera jornada, però que no es disputarà, eh? Puigfitó, Futbol Sala Casserres, Sant Esteve, Sant Rovira, Futbol Sala Club. I no se'ls disputarà perquè precisament el Sant Esteve, Sant Rovira s'ha retirat de la competició. Doncs anem a tocar i a remenar les estrelles i els seus planetes per parlar de la primera divisió de futbol sala femení i amb la que serà la seva tercera jornada i el partit que disputaran el futbol sala Gironella al camp del futbol sala La Rioja. La penya Esplugues Gironella demà visitarà a partir de la una la pista del futbol sala Rioja, un rival directe per la lluita de la permanència. L'equip català es troba en la penúltima posició de la classificació amb 0 punts, empatat amb el Ciudad de Asburgos. Mentre que les de La Rioja només tenen un punt més. El Gironella va caure per la mínima en la primera i en la segona jornada, 2-1 a Móstoles i 2-3 davant el Val de Tires, respectivament. I vol sumar els primers punts davant un rival que en la darrera jornada va caure de forma estrepitosa al camp de l'Alacant per 9-1. Elles sí, elles han començat pel que fa al futbol sala femení, però pel que fa al futbol sala masculí han de començar tots, eh? Esperem doncs, els seus partits pel 17 d'octubre. Recordem, el que serà la primera jornada pel que fa a les lligues segona divisió catalana, grup 4, on està ubicat el Club Futbol Sala Ciutat de Berga, que jugarà el seu primer partit a casa contra el Riu de Bitlles Club Futbol Sala. Això serà, com dèiem, el dia 17 d'octubre a partir de les 4 de la tarda. El Futbol Sala Porreig, que visitarà Gèlida Industrial Futbol Sala Club, també el mateix dia, però a partir de les 6 de la tarda. Pel que fa al Beganès, el Beganès jugarà també la seva, el seu partit a fora al camp del Castellgalí Club de Futbol. Serà també el 17 a partir de 8:15. I pel que fa a la Pobla de Lillet, també jugarà fora. També jugarà al camp del Vila de Cavalls Club de Futbol. Aquest partit, però, jugarà un dia més tard. Jugarà el dia 18 i serà a partir de 8:00 PM. Vinga, doncs anem a tancar l'agenda del Futbol Sala i parlarem d'aquest Lliga Primera Divisió Catalana Grup 4, primera jornada, que també ho farà a partir del 17 d'octubre. És el Futbol Sala PSI Magín Casserres, que jugarà a casa contra l'Orange Club Esportiu Papiol, com dèiem, el dia 17 d'octubre, a partir de 6:45. Ja ha comunicat que al començament del programa hem tingut problemes, que no s'ha sentit doncs a l'inici del programa. Hem estat com 5 minuts sense so fora en l'exterior, però cap problema, ja sabeu. Vosaltres podeu buscar pel Facebook, que hi ha molta gent que se'l descarrega. Estem molt contents. Des d'aquí es felicitem a la gent que es descarrega. No entenc com ho poden fer després de passat el dia, però ens encanta. I això, doncs, això que poden seguir doncs, descarregant-se-li. A més, doncs, qui no hagi pogut sentir, si vol sentir doncs, de què va el guió aquesta setmana, doncs cap problema. Es fiquen en el Facebook, busquen Tapa Esports, els esports, i allà en el nostre mur podreu agafar doncs, el nostre programa que pertanyarà a aquest, el d'aquesta setmana. Cap problema, ja sabeu, Facebook, Tapa Esports, els esports, nostre amor, i escoltar el programa, el tros, si més no, el tros de l'inici, perquè és important, perquè això és com una novel·la, va seguint els capítols, si falles un ja no saps per on anaves. Nosaltres, doncs, això, per saber per on anem, esperarem l'Albert Planes, que a partir d'aquesta publicitat, la segona nostra publicitat del programa, estigui amb tots nosaltres per parlar d'una altra entitat que donarem la benvinguda, d'unes altres entitats que donarem la benvinguda, un esport que donem la benvinguda, que serà doncs, el futbol base de la comarca del Berguedà. Nosaltres, com dèiem, la segona part de la publicitat. Fins ara! Sabeu que el proper 4 d'octubre tindrà lloc la Festa Major de Cal Pons? Les activitats començaran el diumenge a partir de les 8 del matí amb la concentració de la 5a trobada de cotxes clàssics davant de l'església de Calpons i fira artesania durant tot el dia. A 3:15, inici de la ruta pel casc urbà de Porreig. A les 11, missa cantada pel cor parroquial. A 11:45, rebuda dels cotxes clàssics i exposició de vehicles a Bosquet de Calpons. A les 12 de la migdia, cercavila de gegants i la tradicional plantada de l'arbre. A la 1, vermut musical gratuït davant la Torre Nova. A les 2, vine a dinar amb nosaltres per 14 euros els grans i 10 euros els petits. Amanida catalana, arròs de l'Hilari, postres i beguda. Podeu adquirir el vostre tiquet pel dinar als establiments col·laboradors, el Crostó, Caviures Bertran, Floristeria El Teix, l'Associació de Veïns, el telèfon 93 838 1063. Negres i tres acords en tenim. Animeu-vos! Serà una gran festa! A veure si m'anomenes un indret del terme de Vià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé. Santa Maria de Vià. No. Sant Vicenç d'Ubiols. Què va? Sant Cerdi de Clarà. Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i ve de preu, aquesta gent deuen fer miracles. Doncs no, sense miracles, perquè ells tenen els gèneres i els preus directes de fàbrica. Mira, com a pista et diré que hi ha dos nois tan alts que a l'hora de cobrar s'han d'ajupir. I què ho fa que a l'hora de cobrar s'hagin d'ajupir? Oi, per allò que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, i això serà comercial Molí del Castell. Bonjour. Servissor. Il·luminació espectacular. Servissor. Sonoritzacions. Servissor. Discoteca mòbil. Servissor. Lloguer d'equips de so. Sonoritzem festes majors, fires, concerts. Amenitzem casaments, festes escolars, banys d'escuma. Organitzem la festa a mida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Servissor, 93 838 1063. Colònia Fons, Porreig. Escolta, coneixeu algun taller aquí a la vora? Sí, un amic m'ha parlat d'un taller molt ràpid. El meu cunyat em recomana un taller molt professional? Doncs el meu cap em diu que ell va a un taller molt econòmic. Molt ràpid, molt professional i molt econòmic. Ha de ser Eurorepar, el taller dels que en saben. Vine amb el teu vehicle coneixens i trobaràs el que busques. Eurorepar. T'esperem a Porreig, tallers Manel Serra, al carrer Nostra Senyora de Núria número 8 i al telèfon 93 838 0975. Plego, plego. Sents algú? No sent res. Ha passat alguna cosa, eh? El Joan Maria, anàvem sense cables, eh? Anàvem per wifi. Anàvem per wifi. Tu no em sents res, el que estic dient. És impossible que em puguis arribar a sentir res, no? Jo sí que et sento, no, tu. Fota-li canya, fota-li canya. Fota-li canya, Albert. Què pot passar ara? Em sents? No em sents, no em sents res. Espera't un moment, eh? Obrirem la porta, farem sense cables com amb el Josep Maria. Aviam, aviam si em sents, eh? Albert, em sents ara? Sense els auriculars, prova sense els auriculars. Em sents baix? Aviam. No em sents, no em sents, no? Impressionant, no? Ni aquí tampoc em sents, ni res, ni fent aquí, ni fent això, ni fent allò, que si no toqui res més, perquè... Ha d'estar així, ha de ser així. Sí, sí, és que a mi l'han fet així l'entrevista, eh? Tenco la porta? No, no. Sí, algo ha fet. Ara, una mica. Albert, sí. És que no ho sé. Albertini. No em sents? Albert, que no tenim temps. No ho entenc, no sé què passa, Albert. No sé. Lile, pile... Albert. Bon dia. Bon dia. Va, parla de futbol. No tens res? Bon dia. Bon dia. Em sents ara? Sí. Tu em sents bé? Jo et sento perfecte. Bueno, doncs va, escolta, parlem de futbol. Va, parlem de futbol. Que si no... Posa la sintonia, no la sento, de fet, tampoc. Jo... No la sents? Ara se sent algú. Bueno, doncs bon dia, Josep. Bon dia. Amb la tecnologia que ens caracteritza, anem a començar la secció del futbol 2015-2016, si és que, doncs, bueno, que la tecnologia ens ho permet, no? A veure, recordem, avui començava la Lliga, la primera jornada del futbol base, de la Lliga d'aquest any, del 2015-2016, i ho feia, doncs, amb un sinfín d'equips, tot i que sí que hi ha menys categories que l'any passat, bé, més hi ha menys grups de l'any passat, però el que sí que hi ha són els equips A's, es continuen, i els B's. Nosaltres, bàsicament, repassarem els equips A's, excepte algun que hi ha moltes categories, repassem el B, ja que hi són tots els equips de la comarca. Si et sembla, començarem doncs, ja per resultats, perquè tot d'aquesta primera jornada, bàsicament, ja han acabat doncs, molts dels partits que s'estaven jugant a primera hora del matí, quasi bé tots s'han jugat, i començarem pels més petits, pels prebenjamins, el prebenjamí 7, que està al grup 32. Doncs resultats finals, Balsareny 1, Berga 19, el derbi, el primer de la Lliga i el primer derbi ja, jugat a Municipal, Porreig 1, Gironella 3, el segon derbi, se'n jugaven dos avui, el segon derbi, Beganès, Avià, s'està jugant en aquests moments, resultat provisional és de 1-1, i instants finals, el Municipal Sant Jordi de Cercs, del Sant Salvador de Cercs, 1, Gimnàstic de Manresa, 2, provisional, s'està acabant el partit, instants finals, per tant, de moment, victòria de l'equip berguedà, 1-2, donant la sorpresa, diria jo, perquè guanyant amb el Gimnàstic de Manresa, Passem al Benjamí, categoria Benjamí, el B, que està a la tercera divisió, grup 19. Dos resultats definitius. Sallent 0, Gironella 6. Un altre derbi, el primer d'aquesta categoria també. Avià 3. Hombre. Ha tornat el so. Ara entra poc i massa. Quin susto. Bueno, com et deia, doncs, Avià 3, Porreig 2, derrota de l'equip visitant, en aquest cas el Porreig, en joc el Club Esportiu Puigcerdà, Beganès, està en joc aquest partit, i d'aquesta jornada quedarà un equip berguedà, que és el Sant Salvador de Cercs, que serà el partit que queda plaçat precisament el 5 d'octubre. Hi ha un partit plaçat, és el 5 d'octubre, i és el del Sant Salvador de Cercs, que jugarà a 3:15 de la tarda, a la Salle de Manresa, davant de l'equip de la Salle, al camp del col·legi de la Salle. Molt bé. Anem a la... És complicat, fer ràdio així, ja t'ho dic ara. Ara per això et sents bé? Et sents a mi també bé? Sí, et sento perfecte, la sintonia, com si et tingués aquí darrere l'orella. La sintonia la sents bé, també? Aviam, ara n'hi ha tot més rodat, espero, Escolta, et sents molt alt, et sents molt baix, ara ja vaig afilar prim. Em sento. Et sents, vols més... No, em sento. Et sents bé així? No toquis els botons. Vale. Em sento, Pep, em sento, no toquis els botons. Vale, ja m'he dit. Vinga. Això aclarim-ho, Sí. No toquis els botons. Els botons, no els... No, els botons. Quedi clar, Ens queda l'A, per repassar el Benjamí A, que està a la primera divisió, grup 6, recordem, la mateixa divisió que estava l'any passat. Resultats definitius, Berga 9, començant fort el Berga, Puigcerdà 2, victòria de l'equip berguedà, Porreig 1, Can Anglada 0, aquí per la mínima s'ha perdut el Municipal, aquests partits no es poden escapar al Municipal. Aquests han estat els resultats d'aquesta categoria que només tenim el Porreig i el Berga, Anem a l'Alaví, a l'Alaví A, segona divisió, grup 7, resultats definitius, Manlleu 3, Berga 2, Gironella 1, Gimnàstic de Manresa 11, el B del Gimnàstic Manresa, i Solsona Reals 1, Porreig 4, victòria a domicili en aquest cas. Passem als infantils, segona divisió, grup 32, només un resultat definitiu a hores d'ara, i ha estat el derbi entre l'Avià i el Gironella, derbi que s'ha emportat l'equip avianès per 1-3, victòria de l'equip avianès en aquest partit, en aquest primer derbi també d'aquesta categoria. Hi ha hagut diversos derbis avui, ja veus que hi ha hagut diversos derbis. Molt bé. I ha començat el municipal, el Porreig Callús, i demà, diumenge, a partir de la 1 i 10 del migdia, el partit del Berga, que jugarà al camp municipal Sant Joan de Vilatorrada davant el Joanenc. Vinga, anem al cadet, segona divisió, grup 24, només un partit en joc, el que s'està jugant al municipal de Gironella entre l'equip berguedà i el Callús. De moment, el descans, resultat provisional, Gironella 1, Callús 1. A la tarda, a les 4, al municipal Porreig, Puigcerdà, i mitja hora més tard a Súria, el Súria Avià, el camp municipal d'esports de Súria. Anem als juvenils, categories juvenils, segona divisió, grup 23. Tots els partits estan previstes per aquesta tarda, el primer a les 4, el municipal d'esports de Solsona, el Sant Salvador Cer s'enfrontarà al Solsona Arrels. A la mateixa hora el Gironella juga a casa davant el Callús i mitja hora més tard el Porreig es desplaçarà a la Cerdanya per jugar davant el Puigcerdà. I a les 6 l'Avià jugarà a casa al municipal Alfons Golfaus davant el Manresa, un dels favorits, diria jo, favorits per guanyar, evidentment, aquesta lliga. I la notícia d'aquesta categoria, la trista notícia és el Berga, que provisionalment s'ha retirat de la competició, va ser aquesta setmana, va fer l'anunci, s'ha retirat de la competició i no sabem si serà o provisional o definitivament. Per tant, ho anirem investigant la setmana que ve, segurament sabrem més coses. Però ja té un partit que ja li queda, doncs, aplaçat, pendent, sí. Anem a les noies, només hi ha una categoria de noies aquest any en els equips berguedans, el tenim en el Berga i el Porreig, aquesta és la categoria cadet infantil grup 4, el Berga també aquí provisionalment s'ha retirat, no sabem si és degut a l'infantil, al juvenil o què, el Berga s'ha retirat, i doncs dic que el Porreig jugarà demà diumenge a les 7 de la tarda a Castellà del Vallès, al camp municipal Pepín Valls davant el Castellà del Vallès Unió Esportiva. Molt bé. I de moment fins aquí tinc pendents dos resultats que encara no estan finalitzats. Molt bé, anem a parlar de bàsquet? Parlem de bàsquet, parlem. Parlem de bàsquet i després que vols fer la primera part de la publicitat, Albert? Estic fent una mica de temps, com pots veure. Sí, sí, sí. Pep, serà la segona part, no, de la publicitat, ja? No, de la publicitat. M'estic anant, no, de la publicitat, d'allò, Albert. Del bum-bum? Sí. Ah. Mm-hmm. Sí? Doncs vinga, va. Doncs vinga, som-hi. Són i 13, Albert. 13. Les 13 i 13. Ah, 13 i 13, sí. Les 13 i 13. Doncs, escolta, què? Com ho fem? Encara el Josep Vilardell no hi és? Bueno, el Josep el tenim al Happy Day. Happy Day, no? Sí. Bueno, doncs, sí, senyor. Esperar que li vagi molt bé, evidentment. Sí. I que trigui molt a tornar. Sí. Encara que el bàsquet no funcioni. No, sí, sí. Si amb una cosa aquestes trigues a tornar és bona senyal, bàsicament. Sí, senyor. O això, o depèn. No, generalment és bona senyal. Però bueno, també poden eliminar i pots tardar a tornar, eh? També hi ha aquesta opció, no? També hi ha aquesta opció, sí, senyor. Et poden eliminar i pots anar. Bueno, Pep, ja ha començat, no?, la temporada, els equips de Porreig. Han començat la temporada i hi ha un partit acabat ja, Albert? Com, en quin resultat ha estat? El resultat ha sigut el minimixte. El minimixte ha acabat amb el resultat de Porreig 61, Esparreguera 36. Correcte, el minimixte, que aquest any doncs, hi ha l'A i a més hi ha el femení, diguéssim, l'A i el B, però el B és el femení i l'A és el masculí. Doncs un equip masculí que de moment s'ha fet un bon equipet. Els jugadors doncs, ja tenen el rodament de la temporada passada, la gran majoria, i aquest rodatge doncs, els ha anat molt bé, a part de que, diguéssim, que tots els jugadors doncs, compaginen un millor grup i s'ha vist un bon bàsquet aquí al pavelló, s'ha vist un bon bàsquet i de moment primera jornada, primera victòria, cosa que l'any passat van ser 12 derrotes i una victòria. De moment, doncs, es comença amb forts. Molt bé. Tenim algun altre partit que sapiguem, Albert, en joc o per jugar? Crec que tots els partits es juguen tots a la tarda, Pep, i no sé els equips. No tenim els enfrontaments, no? No tenim els enfrontaments. Haurem de mirar aviam si ens poden passar alguna cosa a nivell de bàsquet Porreig, eh? Pel que fa doncs, al bàsquet comarcal, sí que tenim el bàsquet femení, que és el SOS 25 femení territorial de Barcelona, primera fase, grup 1, primera jornada, que també donem la benvinguda. Un altre equip que se'ns suma aquí en aquesta temporada 2015-2016 de, pel que fa a la comarca del Berguedà, és el Sat Gonfaus Bàsquet Berga, Club Esportiu Sant Nicolau, Sat Gonfaus Bàsquet Berga. Aquest partit serà per demà a partir d'un quart de 10. Molt matiner, eh? Massa d'hora. Llavors també un altre equip que tenim, ara és el bàsquet masculí, pel que fa al Porreig, Sant Jordi-Porreig. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 12 del migdia. I per acabar de parlar amb el bàsquet d'aquí doncs, de la comarca, parlarem del segona categoria masculina fase prèvia, grup 1, a la tercera jornada. Aquest partit és el Club Esportiu Bàsquet Pallejà, Inforber Bàsquet Berga. Es jugarà també demà a 8:15 del vespre. Simply en fuego. I mentre esperem que arribi doncs, aquest xocolat, eh? Mentre esperem que arribi realment l'Euroliga, Si l'hem d'esperar, passem gana. Encara queda una mica, Parlarem del Manresa, un equip que ens queda aquí molt proper i que ens dona l'oportunitat de veure grans equips de bàsquet, Equips doncs, de primeríssim nivell, com és el Real Madrid, com és el Futbol Club Barcelona. Bueno, no sé per què et diuen Futbol Club Barcelona, seria Bàsquet Club Barcelona, no? El Barça-Lassa. El Barça-Lassa. Saps què és? Hi ha Lassa o què, Albert? No, em sap greu, però... No, bueno, la setmana que ve, és una feina que tenim, no tant tu, sinó perquè com jo, eh? Hem d'esbarinar... Bueno, és que jo des que ja es diu Lliga Endesa ja he perdut bastant el fil, diguem. El Josep ho sap més, això. Sí, però jo des que es diu Lliga Endesa ja he perdut bastant el fil, perquè clar, Lliga Endesa... Collons, no és la llum l'Endesa. Sí. Llavors que hi fot el bàsquet. Patrocinant des de directament, que és la Lliga Endesa, no juguem la Lliga CB. Ah, no? No, Lliga Endesa. Llavors cada any tens la feinada de més a més, que si aquest es diu Signia, que si l'altre es diu Teca, que si l'altre es diu Philips, que si l'altre es diu Balai. I el futbol. I l'Assa, Mafre, i au. BBVA, no? Sí. Que se li acaba, van dir. Bueno, doncs parlem del bàsquet del Manresa. Demà el darrer amistós de la pretemporada. Aquest diumenge la població de Pons, la Noguera, l'ICL, la Manresa, jugarà el seu últim partit de preparació. Serà contra el Joventut a partir de 1:15. En el darrer test, abans de l'inici de la Lliga Fontlabrada, en dia i hora encara per confirmar. L'equip del Congost ha perdut els 6 partits que ha disputat fins ara. El darrer, aquest dijous, a Viella, amb el Bilbao, 90-65. Déu-n'hi-do. Esperem doncs, que quan comenci la Lliga sigui al revés, Comptem partits per victòries! Molt bé, Albert, i sense moure'ns de la cadira, com qui diu, doncs passarem a tocar la primera part del... Bueno, com que aquesta setmana tampoc hi ha molt de motor, el que sí que començaríem potser seria repassant el que va passar la setmana passada, no? Si et sembla, jo m'agradaria començar, Pep, amb el Rally de Terra de Vidreres, que es va disputar a la localitat de la Selva, i on era la setena edició, on Nani Roma va aconseguir finalment la victòria en aquesta setena edició del Rally de Vidreres. El de Fogueroles va acabar amb 43 segons de marge sobre el Josep Maria Membrado i el Jordi Vilamala, els dos pilot i copilot de l'escuderia Gironella. El Josep Maria, que arribava molt content després del triomf a Cervera, i cada cop fent-se més el volant d'aquest Ford Fiesta, que de moment, pel que fa a resultats, en terra està sorprenent bastant, perquè el Josep Maria Membrado, ell mateix ho reconeixia aquí les vegades que l'hem tingut, li costava agafar un bon ritme en terra, però aquest cotxe sembla que l'agafa molt més ràpid la mà doncs, que el Mitsubishi, i està optant per córrer també al terra amb el Ford Fiesta. La tercera posició final va ser pel Miquel Prat, amb un Mitsubishi Colt, a 1:09, I, finalment, el Josep Anton Domènech, també de l'escuderia Gironella, va acabar en setzena posició al volant d'un Citroën DS3. Cal recordar que la setmana que ve tenim el 6è Rally Ciutat de Valls, que ja serà un escalfament previ al que serà el Rally Catalunya d'aquí dues setmanes, wow, la penúltima prova del Mundial de Rallis, el Mundial de Rallis que en parlem a segona part, i no t'ho perdis, que hi ha tema de Còrsega, eh? Seguim. Jo ara m'agradaria repassar, Pep, el que va passar a la Fórmula 1, victòria de Lewis Hamilton, sí, vuitena victòria de la temporada del... Tancant rallies ja? No, què dius, cap ral·lis? Tanquem ral·li, dius? Ah, bueno, sí, bueno, el repàs ja hem repassat, el ral·li Vidreres. Sí. Sí, a la segona secció parlarem del ral·li de Còrsega, que el que et dic és que hi ha molt xafarranjo. Doncs vinga. Parlem de la Fórmula 1, Gran Premi del Japó, que es va disputar la setmana passada. Recordem, vuitena victòria de la temporada per Lewis Hamilton, que d'aquesta manera igual i les 41 victòries d'Ayrton Senna, i com ho ha fet un i com ho ha fet altres, que jo, per mi, en veritat, n'hi ha color. La Fórmula 1 claríssimament està en una crisi immersa, tant econòmicament com a nivell d'audiència, és important. I veurem l'any que ve, perquè l'any que ve serà de pagament. Bueno, això ja ho preveies, eh? Ja sí, ja fa temps que t'ho estic dient, però la crisi de Fórmula 1 està sent molt gran, i tot això, doncs, evidentment, està, sobretot, afavorint molt el motociclisme, que està en un moment molt i molt àlgic, i el ral·lis també. El ral·lis també, diguem que sempre guanya el mateix, però l'espectacle és diferent. Però és que la Fórmula 1, un cop has vist la sortida, la veritat, porto des de... Ja, mare, és que diré una bestiesa, eh? Quasi 30 anys, o més de 30 anys, veiem Fórmula 1. I el que està passant ara actualment és que és molt avorrit. És que guanya el millor cotxe i punto, i s'ha acabat. I potser dintre d'aquella marca hi ha un pilot que sobresurt una mica més o té més avantatges, és molt bo, evidentment, però guanya aquell cotxe i s'ha acabat. Doncs que quan has vist la sortida... Ja està. Ja pots marxar i tornes al cap d'una hora i 45 minuts. I encara està igual. Sí, bàsicament això, s'ha trencat un motor per aquelles casualitats de la vida, però està immers en una forta crisi. Pues sí. Molt important per mi, tant econòmicament com a nivell d'audiència com a nivell de moltes coses, eh? Però bueno, esperem que se'n surti, des d'aquestes suposo que se'n surti, però la FIA no està, des del meu nivell personal, la FIA no està sabent treure el rendiment que hauria de treure de la Fórmula 1, penso jo. Bueno, dit això, Pep, segona posició va ser per Rosberg, per variar, doblet de Mercedes, sí. I tercer, Sebastian Vettel. Sí que Mercedes ha fet molt bé la feina, però, esclar, has d'intentar que els altres equips tinguin una miqueta de marge, no? I, no sé. I una Fórmula 1 que l'any que ve encara serà més complicada, perquè a més de 12 dies de test s'escurçarà 8 dies la pretemporada. Per tant, equips que no estiguin rodats, imagina't. Mercedes vols dir que no acabaran investigant també pel tema dels fums? dels mals fums? Perquè va tot arriba. A mi que em perdonen, eh? Alemanya la teníem en un pedestal, eh? Sí, però se m'estan caient tot. Des de l'accident aquell de l'avió, que em perdonin, també, que no sabien que aquell noi estigués de baixa, eh? Sí. I portava un avió, eh? I no sabien que estigués de baixa. Sí, llavors deien que va ser un caça, no? Que passava ara, per allà i el va caçar. No sé. I ara... Mal va la gent que anava dintre, eh? Sí, totes aquestes històries, vull dir, no sé, poder perquè no els coneixíem tant. Poder com que no els coneixíem tant, poder sí que estaven en un pedestal, que em perdonin a mi els alemanys, però... El cas de Volkswagen és el que diem. És el que penso jo, eh? Sí. Vam parlar amb el Jordi Riba, inclús l'altre dia em va dir que el programa de Volkswagen al Mundial de Rallis està assegurat, no perilla, però és clar, la reputació dels cotxes no és la mateixa. I ara ja comencen aquestes bromes, doncs, que a la gent li falta temps, no?, amb les xarxes socials, doncs, per començar a ficar... Però vols dir que no saltarà tot quisqui aquí? Vols dir que només són ells sols? No sé, de moment el director ja ha saltat. Llavors, no sé exactament... Començarà a sortir marques i saltarà... Bueno, pot ser. Això podria ser la punta de l'iceberg. Un altre Armstrong, bueno. No? Que no sigui un altre Armstrong. Sí. Inclús parlaven de retirar els tres títols a Sebastián Ogier. Es havia dit què dius? Això aviam, és que... O sigui, tu estàs jugant la vida i, a més, encara diuen que no has guanyat res per culpa d'un que ha fet la feina mal feta. Bueno... el que et deia l'altre dia, Pep, hi ha molta informació que avui en dia no saps quina és la real. Ja. O sigui, de la informació que hi ha, realment no saps quina és la real, perquè en surt tantes webs i de tantes webs que avui hi són, demà no hi són, i ja no saps quina és la real. I, no saps si és perquè volen mal a França, perquè volen mal, en aquest cas, a Alemanya, i, bueno, però realment no saps quina és la real. Escolta'm, deixa'm acabar, sisplau, sí, perquè estàvem repassant el Gran Premi de Fórmula 1, que Vettel va ser tercer, que Carlos Sainz va ser desè, va sumar un punt, Els dos McLaren van abandonar una vegada més, i el Mundial queda amb 277 punts per Hamilton, 229 per Nico Rosberg i Sebastian Vettel 218. El Mundial pràcticament està finiquitat. Lewis Hamilton podria ser campió del món aquesta pròxima setmana al Gran Premi de Rússia. Si guanyant i que Vettel quedés quart, ja en té prou. Per tant, difícil, difícil estar que s'escapi el tercer Mundial a Lewis Hamilton. I en motociclisme la cosa està molt més interessant. Totes les categories, inclús en Moto3, perquè la victòria en Moto3 va ser per per Miquel Oliveira, el portuguès, seguit de Jorge Navarro, l'espanyol, que va ser la primera, el primer podi que feia des que està a Moto2, a Moto3, perdó, i Romano Fenati III. Però la notícia va ser que el líder del Mundial, que és Danny Kane, estava a punt de guanyar el campionat, hagués guanyat el campionat, si acabava la cursa en segona posició. Doncs bé, anava tercer, perquè el seu màxim perseguidor, Enea Bastianini, va caure, clar, ell li volia guanyar, va caure, i Danny Kent va caure també, tontament, sincerament, per girar-se amb la moto, va caure, i això va fer que se li escapés el Mundial dels dits en un instant. Però sí, continua líder amb 234 punts, Bastianini té 179 i Oliveira 159. Són joves i a vegades és el que té. Volen guanyar ja el més aviat possible i a vegades no pensen en el Mundial. Quan ets a MotoGP o a Moto2, això ja no passa. Pel que fa a Moto2, victòria, Tito Rabatti, segona posició d'Àlex Rins, tercer Sam Lowes, sisè el líder del Mundial, Johan Zarco, dotzè Axel Pons, i dir que aquest Mundial està cancel·lat, doncs, com dic, pel Johan Zarco, 284 punts, el Tito Rabat 206, és difícil, però hauria de tenir tres caigudes, l'altre dels pobres carrers tenia, és difícil, i tercer, Àlex Rins. Dir que Tito Rabat anirà a MotoGP l'any que ve, el Tito Rabat l'any que ve el veurem a MotoGP, amb la moto gran. Penso que fan el salt massa d'hora aquests nois, perquè les motos grans, les oficials bones, estan ocupades. Estan ocupades, per exemple, pel Jorge Lorenzo, que va guanyar la prova, seguit del Dani Pedrosa, amb un duel increïble amb Valentino Rossi. Quina lluita tan maca la que van fer el Dani Pedrosa, no sé si ho vas veure, No. Valentino, però s'aprofita, Pep, que poques que em fan en obert. Quina lluita el Valentino Rossi i el Dani Pedrosa, ara sí. Passo jo, ara passes tu. És l'emoció del motociclisme, que no el veiem a la Fórmula 1, t'ho torno a dir, és l'emoció del motociclisme. D'aquest MotoGP, 6è, Aleix Espargaró, 9è, el Pol, el seu germà, 11è, el Maverick Viñales, 13è, Álvaro Bautista, 16è, Héctor Barberà, i 21è, que tornava el Toni Elias. I bueno, dit això, Pep, el Mundial, l'encapçala Valentino Rossi amb 263 punts, seguit de Jorge Lorenzo amb 249, està molt emocionant, un dels dos l'emportarà, i el Marc, que va caure, per cert, no ho hem dit, va caure, encara estarà allà, el Marc encara el veurem allà lluitant, encara intentarà guanyar, 184 punts, ho té difícil, molt. Ara molt. Se li va trencar el dit, no? Sí, ara se li va trencar el dit aquesta setmana en bici, està operat, però tornarà i fort. I ara parlem dels pilots de casa, del poc que tenim d'aquesta setmana, i és que, per exemple, una caiguda del pilot de Gironellà, Frank Serra, el va privar d'aconseguir el tercer lloc en el podi a la final de la prova italiana de Dirt Track, que era l'última d'aquest campionat del món que es disputava a Itàlia. Una caiguda, doncs, quan anava tercer, doncs va fer doncs, que perdés aquesta posició que la tenia assegurada, perquè el quart classificat doncs, el tenia una miqueta apartat, però bueno, bona la projecció que ha fet el Frank Serra, ja no només guanyant la Copa Rodi, sinó que ara, amb això és experiència, va guanyant pel dia demà, i el veurem fort, segurament, d'ara endavant. I amb trial, deixem dir, doncs, com el Motoclub Baix Berguedà organitza avui i demà, el trial de Cabrianes, la prova està dins del Campionat Social del Berguedà, a més, és l'última prova d'aquest certamen, i hores d'ara està en marxa, aquesta prova està en marxa hores d'ara, finalitzarà al voltant de les dues del migdia, quan nosaltres acabem, aproximadament, i dir que demà serà el torn de l'apartat de motos modernes. Si voleu anar doncs, a Cabrianes, avui hi ha poca cosa queda, però demà encara podeu anar a veure doncs, les motos de trial modernes en la seva prova que faran a Cabrianes. Sí, senyor. Recordem, àmbit és el Campionat Social del Berguedà, no és que no és cap campionat de Catalunya. Sí que la setmana que ve tindrem el Campionat de Catalunya de trial obert a Cal Rosal. Aquí sí que hi estarem pendents, Com cada any arriba més o menys a les dates de l'octubre, i ens esperarà el plat fort, que serà el Campionat d'Espanya d'aquí un mes i alguna cosa. Molt bé, la setmana que ve... La setmana que ve, què és? A Cal Rosal? A Cal Rosal, Campionat de Catalunya de trial obert, A l'aire lliure. Per tant, intentarem parlar amb el Presi o amb algú del Motoclub Baix Berguedà, evidentment. Oh, i tant. Però no sé si els emprenyem gaire, perquè, clar, d'aquí un mes els tornem a pipar. Perquè tenim el Campionat d'Espanya d'aquell subal mes. És que arriben les pluges. Si no parlem amb... Sí, no? Sí, sí. Si no arribem, si no parlem amb si no el motoclub, no Baix Berguedà, si no, no plou. I si no, no podrem anar a buscar bolets. Ell és un fanàtic, ha d'anar a buscar bolets. Sí, sí, sí. És un fanàtic també de buscar bolets. Bueno, Albert, com ho tenim? Bueno, doncs va, llestos, Pep. Són dos quarts d'una, el que vol dir que... Són dos quarts d'una. A les Canàries. A les Canàries, això, exacte. I aquí, aquí dos quarts de Dugues. Oh, a Catalunya dos quarts de Dugues, Pep. A Catalunya dos quarts de Dugues. Per tant, és hora de passar la tercera part ja de la publicitat i encarar l'últim quart d'hora a tota marxa. Fins ara mateix. La rehabilitació ajustada al pressupost. El teu patrimoni protegit. L'administrador de finques col·legiat venia per la meva. Innovació. Qualitat. Distinció. Excel·lència. Elegància. Versàtil. Alta cuina. Textura. Sabors. Varietat. Vins. I ara, menjars per emportar. Una cuina excel·lent per compartir. El celler de Cala Quica. Al carrer Major 48 de Porreig, un restaurant de referència. Telèfon 93 838 0220. A Interiorisme Jordi Tomàs de Gironella hem començat les rebaixes. Descomptes fins al 50% en tot tipus de mobiliari. Vine a Interiorisme Jordi Tomàs, al carrer Estació 11 de Gironella. Perquè tu ets diferent. Tens televisió per cable? Si és així, escolta. Ara pots tenir televisió, telèfon i internet a la mateixa companyia i a uns preus reduïts. Telèfon sense canviar de número per 10 euros al mes i els jubilats, 8. Internet amb velocitat de 2 megas reals i 17 euros al mes i telèfon més internet sols per 26. Són temps d'estalvi i cal aprofitar-ho. Tecnocolor t'ho passa fàcil. Estalvia fins al 60% a la teva factura actual. I si no tens televisió per cable, nosaltres et facilitem aquesta gestió. Informa't sense compromís trucant al telèfon 93 838 1063 o visita'ns a Serviçó. Som distribuïdors oficials a Porreig de la televisió per cable, telèfon i internet. Collins, join us on the saxophone. So... Va, vinga, la que anàvem buscant, eh? Són ara ja 34, passen 4 minuts de dos quarts de dues. Anem a parlar de futbol, l'agenda del futbol, i començarem pel futbol femení. Primer, no, perdó, segona divisió femenina, grup 2, primera jornada. Un altre equip que donem la benvinguda és el Montmajor Futbol Club. Montmajor Futbol Club, Camp Boada, Club de Futbol, el Camp Municipal de Montmajor i l'àrbitre Joan Martínez Vila. Aquest partit és per demà a partir de les 12 del migdia. Tenim també un altre femení, la primera divisió femenina, grup 3, tercera jornada, Predenc Futbol Club, Pontenc Club Esportiu. El camp jugat aquest partit és el Municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Roger Giró Pujols. Aquest partit és per avui a partir de les 4 de la tarda. Okay, Canviem de gènere, anem a parlar dels masculins. Quarta catalana, grup 4. Tercera jornada, Olost Futbol Club, Castellterçol, Club de Futbol, Camp Municipal, Olost de Lluçanès, i l'àrbitre Enric Casanovas dona 10. Aquest partit es jugarà avui a partir de 4:45. I tenim un altre, que és el Pradenc Futbol Club B, Aigua Freda Club Esportiu, al Camp Municipal Prats de Lluçanès, i l'àrbitre Marc Font, Pai Marc Pujol Prat. Aquest partit jugarà demà a Prats de Lluçanès, com dèiem, a partir de les 5 de la tarda. Quarta catalana, grup 1, tercera jornada. Tenim el derbi, teníem un derbi, parlant més clar, teníem un derbi, Vilada Club Esportiu, Sant Salvador Club de Futbol. Oh, aquest derbi s'ha ajornat, era previst per jugar avui a partir de 4:45. Doncs no cal qui aneu a Vilada, perquè ni a Sant Salvador Cercs, perquè no hi jugaran, eh? No jugaran ni un lloc ni a l'altre. Està a partit ajornat. El següent és la Via Unió Esportiva B, Sant Llorenç de Morunys, Club Esportiu, al Camp Municipal Alfons Gumfaus, i l'àrbitre David Naval de Dios. Aquest partit sí que jugarà i serà avui a partir de 4:00 PM. Via, va, va, va. Un altre, Montmajor Futbol Club, Monistrolenca, Agrupació Deportiva, al Camp Municipal de Montmajor, i l'àrbitre Jordi Moreno Llobet. Aquest partit es jugarà avui a Montmajor a partir de 4:00 PM. També Casserres Club de Futbol, Navarcles Club de Futbol, al Camp Municipal de Casserres, l'àrbitre Oriol Escudé Gómez. Aquest partit es jugarà a Casserres demà a partir de 4:00 PM. I el que tancarà, doncs, la jornada, perquè fa aquesta quarta catalana, grup 1, el Porreig Club Esportiu B, Sallent Club Esportiu B, el Camp Municipal de Porreig, i l'àrbitre Joan Martínez Vila. Aquest partit es jugarà aquí, a Porreig, demà, a partir de 4:45. Pel que fa a la tercera catalana, grup 7, cinquena jornada, Olvan Club Esportiu Artés Futbol Club, al Camp Municipal d'Olvan, i l'àrbitre Xavier Gómez Jiménez. D'aquest partit es jugarà a Olvan, serà avui a partir de 4:45. Un altre, Cardona Club de Futbol, Gironella Club de Futbol Atlètic B, al Camp de Futbol a Coromina, i l'àrbitre Cristian Rojano Requejo. Aquest partit es jugarà a Cardona, serà demà a partir de 4:45. Vaja, vaja, vaja. On el teníem? El que busquem és aquesta. Una altra vegada la tornem. Ja m'he perdut per on anàvem. Aquí, Santpedor Club de Futbol, Porreig Club Esportiu, al Camp Municipal Josep Guardiola, i l'àrbitre Gerard Vidal Martínez. Aquest partit es jugarà demà a partir de 4:45 a Santpedor. I el que ens queda per tancar la tercera catalana, grup 7, és el de la capital, eh? Berga Club Esportiu, Sant Pere Nord Club de Futbol, al Camp Municipal de Berga, i l'àrbitre Jairo Córdoba Sánchez. Aquest partit és per demà a la capital a partir de 4:45. Anem a passar també a la tercera catalana, grup 5, Escolteu bé, grup 5, cinquena jornada, Tona Unió Esportiva, Pradenc Futbol Club, el Camp, nou Camp Municipal Gespa Natural de Tona, i l'àrbitre Enric Bertran Fernández. Aquest partit el jugaran avui a Tona a partir de 4:00 PM. Sí. perquè fa la segona catalana grup 4, cinquena jornada, Sallent Club Esportiu, Gironella Club de Futbol Atlètic. El camp on juguen aquest partit és el municipal de Sallent i l'àrbitre Juan Manuel Canyes Moyà. El Club Esportiu Sallent rep diumenge a partir de les 5 la visita del Club Futbol Gironella en un derbi intercomarcal en el qual els dos arriben de la mateixa situació, amb 4 punts de 12 possibles i en la zona perillosa de la classificació. Els berguedans, tercers per la cua, van sumar la seva primera victòria en la jornada passada davant el Sabadell Nord per 3-2. En un maig en el qual també van estrenar el seu compte golejador després de 3 jornades sense veure porteria. Per la seva banda, el Sallent va caure al camp del líder, el Joventut, 25 de setembre, per 2-0. I això és tot. Recordem, però, l'horari, eh? Serà demà a partir de les 5 a Sallent. Anem a acabar de la gent d'enganxar l'últim cromo, perquè fa el futbol masculí, perquè fa la primera catalana grup 1, i aquesta setmana, aquesta jornada serà la cinquena. Tenim un partit que es va suspendre, Teníem el derbi, per dir una manera, derbi intercomarcal, Via Unió Esportiva Manresa Club Esportiu. El partit s'havia de jugar el dissabte a partir de les 5 de la tarda, no va poder ser, doncs ja ho sabeu, causes majors, una forta pluja, i va fer que no es pogués el terreny de joc impracticable. El que sí que tenim és que el Club Esportiu de Manresa va tancar ahir una setmana d'incorporacions amb el retorn a l'equip d'Enric Vallès, el jugador d'equip Reig, que s'uneix al fitxatge de Gerard Bordes uns dies abans. Doncs Vallès, que va abandonar la disciplina manresana la temporada anterior per anar als Estats Units, on va combinar el futbol amb els estudis, va firmar dijous el seu nou contracte. Ens donen un salt qualitatiu molt gran, va valorar Enric Moreno, director esportiu del club, i sobre les dues incorporacions, i va explicar que Bordes ve de jugar en un equip professional i Vallès de competir en una lliga de nivell. Déu-n'hi-do el Manresa, doncs, aquestes dues grans incorporacions que ha fet, doncs, ara just al començament d'aquesta temporada. Doncs, però sí que tenim a l'Avià enxufat, Tenim ja la setmana passada no van jugar, però aquesta setmana esperem que sí que tornin a jugar, i és el partit que jugarà, doncs, a Mollet. Molletense Unió Deportiva, Avià Unió Esportiva, al camp municipal Zona Sur de Mollet, i l'àrbitre Josep Maria Santiago Vicente. Aquest partit el jugaran avui a partir de 4:45. Perquè fa aquest partit, doncs, és el líder contra el CUE i el líder, L'Avià visita avui el Molletense a partir de 4:45, que ocupa la darrera posició de la classificació d'aquest grup 1 de la primera catalana. Els avinesos, que tenen les baixes de Torres i Sergi per lesió, estan en un bon moment de forma i a l'espera del partit suspès contra el Manresa es troben en el 6è lloc, amb 6 punts. És un partit complicat perquè, tot i que van últims i no han guanyat cap partit, tenen un camp petit i difícil. Va valorar sobre el seu rival, Oliver Vallabriga, i va afegir que tenen un joc molt directe i van molt forts. No es podrà jugar gaire a aquest partit. Com dèiem, es jugarà a Mollet i serà avui a partir de 4:45. Picked her up on Friday night. He took her for a bite. Vinga, va, 10 minuts per les dues. Anem a parlar de la segona part del motor. Albert, bon dia, una altra vegada. Bon dia de nou, ara sí. Ara sí, bon dia de nou, Pep. Bon dia, bon dia. Ei, som, va, tenc la porta. Va, que et busco, eh? Va, un motor que jo començaré, abans de parlar del tema internacional, començaré doncs d'un apunt, un petrifax, en aquest cas diguéssim, de casa nostra, eh? I és que recordeu, si voleu veure cotxes clàssics, teniu aquell neguit de veure que us encanten els cotxes clàssics, els cotxes de fa 60 anys, els nens petits o com et dic, els més joves, si volen... Com eren els cotxes d'abans? Anaven amb rodes? Sí, sí, amb rodes i amb unes... i diguéssim amb tapacubos, eh? Ara van tots en llantes normals, anaven amb tapacubos, que es deia. Pues, o aquests cotxes clàssics que són tan macos o que tenen aquest encant, demà els trobarem, la gran majoria, a Cal Pons, eh? A baix del Busquet, estaran, doncs... estaran tots allà situats, i hem de dir doncs, que abans, evidentment, faran una ruta a partir de 11:15, faran una ruta pel casc urbà de Porreig, els veurem a passar per molts llocs, per tant, si no voleu anar allà i els voleu veure en acció i us fan gràcia i després us volen a veure, a les 11:45 estaran a Cal Pons, estaran a baix exposats en el Busquet de Cal Pons, eh? I dit això, doncs una de les notícies de la setmana, Pep, i és que Sebastián Loeb, el 9 vegades campió del món de ral·lis, el pilot més gran de la història mundial de ral·lis, farà el Dakar 2016 amb l'equip Peugeot, amb el Peugeot 2008 Dakar, juntament, serà el quart pilot, juntament amb Carlos Sainz, amb Cyril Depré i Stéphane Peterhansel, eh? Messier Dakar amb Messier Mundial de Ral·lis. Déu-n'hi-do, tres francesos i un espanyol. Que no passi res. Molt bé. Que no passi res. Ha estat un anunci doncs, que ja fa temps que es deia, que rumorejava, però que ell insistia que no, i suposo que en el moment en què li han posat doncs, el talonari sobre la taula, i ha dit, escriu. Molt bé. Suposo que llavors a ser quan Sebastián Loeb s'ha decidit. Imagino que el Peugeot serà un cotxe total. Mai millor dit. Serà amb el patrocinador total. No, suposo que serà una màquina, eh? Oh. Perquè si Sebastián Loeb ha agafat aquest repte d'anar amb Carlos Sainz i Cyril Depré i Stéphane Peterhansel, és que aquest cotxe aquest any serà una màquina. Veurem un Peugeot totalment diferent al de l'any passat. Aquest any no el veurem amb problemes de fiabilitat. N'estic segur, si no, temps al temps, eh? I d'altra banda tenim en marxa el Rally Costa Brava Històrics, eh? El Rally Costa Brava Històrics que va partir de Lloret de Mar el dijous a la tarda. Es farà un total de 45 trams tan mítics com el d'Osó, el de Capçacosta, el Coll de Santigosa, Granera, Coll de Bracons, Cladells, Colsa Plana, Espinalba, Sant Julià, l'Enclusa, Sant Hilari, uns trams realment espectaculars, uns trams mítics d'anys anteriors en les primeres edicions del Rally Catalunya Costa Brava quan era puntuable pel campionat del món. Dic que aquests pilots, doncs, la gran majoria, tots evidentment en cotxes clàssics també, per això es diu el Rally Costa Brava Històrics, uns clàssics molt importants, en el que destaquem l'Audi, el Lancia 037, el Renault 5... Terrible, apocalíptico. Sí, bueno, ara, sí. Aquí no, però més endavant sí, ja ho veuràs. Doncs, com et dic, en trams com ara aquests tan mítics, perquè evidentment es desenvolupen tots quasi bé les comarques de Girona i també la província de Barcelona, estaran al Port Olímpic, també passaran, però cotxes com el Lancia 037, l'Audi A4, el Peugeot 205, el Renault 5, l'MG Metro, el Ford Escort, el Ford MK2, hi ha cotxes molt i molt macos. Si podeu anar a veure un d'aquests trams, doncs avui es fa la tercera etapa i demà l'última etapa. En total recorrerà 1.469 quilòmetres i dels quals 635 seran cronometrats. I pel que fa al Rally de Còrsega, doncs... què has posat abans, Pep, ja? No, ara no el tinc. On és aquest? Ara no el tinc. Ara surt d'aquest? Bueno. Ara tinc aquest, Albert. Espera. Saps què passa? Que ho tinc tot no se sent no, tant... Ho tinc tot amb el mateix canal. Ho paro no, un i engego l'altre. No és el millor soroll per definir el Rally de Còrsega, perquè està sent un caos la penúltima prova del Mundial de Rallis. Vaig poder parlar amb el Jordi i m'està dient està sent un caos i a més d'això necessitaríem el soroll dels barcos perquè és que els cotxes pràcticament estan anant sobre aigua, a més de pneumàtics calcen flotadors, perquè està sent impressionant aquest Rally de Còrsega. La prova va començar ahir al matí a la ciutat d'Ajaccio, i la gran notícia doncs, és que això, és que les fortes pluges, unes pluges que són tropicals, tinguéssim com una tempesta tropical, està castigant molt fort l'illa de Còrsega, una illa que mai plou i que en aquesta època de l'any, doncs mira, se li ha donat doncs, perquè arriba el Rally de Còrsega, doncs au, a ploure. La notícia va ser que Sebastián Loeb va punxar i a més va trencar la transmissió del seu Polo World Rally Car i la primera notícia del matí, en el primer tram, ja era Thierry Neuville, el pilot de Hyundai, que no va fer ni 3 quilòmetres perquè va tenir un toc, va punxar i també va haver d'abandonar, va trencar la suspensió del darrere. En Alemanya s'ha celebrat hoy el juicio contra la llamada banda de los jubilados, un grupo de ancianos... No en surt aquest. ...que secuestrara a su asesor financiero. A Alemanya no, és a Còrsega. No en surt. Bueno, escolta'm. Doncs ahir, primera etapa, aiguats, total, alguns dels obriers van quedar doncs, assetiats als pobles, i no s'ha dit per les notícies, però és espectacular perquè l'exèrcit francès estava traient la gent de les cases. La cosa no és poca cosa, i com diria el Piqueras, no?, que l'has posat abans, terrible, apocalíptico, Córcega se parte, dic, sí, se parte, inundando, eh? Terrible, apocalíptico. Sí, però horrorós. Llavors, el segon tram va estar suspès ahir, per tant, es va disputar el primer i el tercer i d'aquesta manera les coses acabaven així entre la primera jornada amb un Elfyn Evans, imagina't, Elfyn Evans, líder, no sé si saps qui és l'Elfyn Evans, no. És el pilot de Ford, líder, però que no ha liderat mai una prova del Mundial. Segon era Kevin Abring, aquest sí que segurament que no has sentit mai a parlar tu. Segon era Kevin Abring, 10 segons. Tercer, Stéphane Sarrazin, un francès que ha fet moltes proves de, en aquest cas, algunes proves del Mundial de Ratllis i moltes proves de campionats francesos, a 24 segons. Cinquè, Brian Bouffier, el que guanyó l'any passat del Ratll de Monte Carlo, el segon classificat de l'any passat del Ratll de Monte Carlo, imagina't. I per trobar els primers dels bons, diguéssim, dels oficials, s'havien de buscar el Jari Mati Labbala en setena posició. Això va ser un caos, ja dic, carreteres inundades, esllavissades, era, com deia el Roger, era una loteria. Està sent una loteria aquest rally, una loteria, i era una loteria aguantar-se dintre la carretera, havies de fer pit i collons, que diguéssim, per aguantar-te la carretera, dic, moltíssims rocs, desprendiments de roques, i els trams, evidentment el segon, era impracticable, es veien les imatges, hi havia un pam d'aigua als trams, quasi bé. Havien d'anar amb flotadors, no amb pneumàtics d'aigua, amb flotadors directament. I avui doncs s'està disputant la segona etapa, el primer tram del matí ja està cancel·lat, perquè era el segon d'ahir també, en aquest cas, i el que t'estic dient, és una loteria. Ara mateix, després del segon tram, Evans és el líder, però ara ja tenim el Labbala segon. O sigui, el Labbala que estava perdut, està segon a un punt 7, Mikkelsen, el tercer dels polos, també segon, és tercer, a 27 segons, punt 8, i Kevin Abring ha passat a la quarta posició, com et dic, de segon ha passat a quart. És una loteria, cada tram dels que s'estan fent és una loteria. Fins que les pluges no vagin a menys, que en principi serà demà, senyor. Avui no plou, però... continuarà plovent, però en principi serà demà, fins que els pujos no vagin a menys i el ratll ja s'haurà acabat. Pot guanyar qualsevol, és que pot guanyar qualsevol, no pas el millor pilot, evidentment, el millor pilot ja està fora, que és Sebastián Ogier, però és una loteria. El millor navegador. Sí, el millor navegador, sí, sobre el mar. En aquest Sordo era i tercer, acabava l'etapa tretzè, després de punxar també va tenir problemes, i ara mateix és onzè, després d'aquest segon tram. I en 5 minuts comença l'últim tram, que és el més llarg del ratlli, té 48,46 quilòmetres, i demà en quedaran 3 més, un de 36, un de 41, i la Power Stage, que és el que dona punts extres, el guanyador de la prova, 3 el primer, 2 el segon i 1 el tercer, aquest tram serà de 16 quilòmetres. Com et dic, ara el tram de 48 quilòmetres que comença ara mateix serà una loteria. Una loteria, molt bé. Albert, i què més serà, una loteria? No ho sé. Acabava, no ho sé. No tens res més, Albert? No, home, dic prou jo, tio. M'estic perdent la veu aquí. T'estic dient que està tot inundat i tu encara d'això. Jo estic buscant. El curiós és que... Ahir volia comentar amb el Jordi, el curiós és que a Ajaccio estan inundats i aquí a Salou també va fotre una inundació del Copón. Una inundació que d'aquí 15 dies arriben aquí a Salou. Per tant, igual és que porten les pluges aquests World Rally Cars. Carai. És un misteri. Bueno, aquí he dit com va estar... No sé, però Salou hi va quedar inundada i d'aquí 15 dies reben els pilots. Sí. Per tant, allà també estan inundats. No sé, és un misteri, això. Acabaran remant. Sí. El motor ja no hi faran res. Sí. Nosaltres aquí ens ho prenem molta conya, però això és un caos. Estar allà dintre fa fredat. Deixa'm posar una mica la sintonia aquesta. Trec aquesta, Albert, ja poso la sintonia de final. Tot i que el director el tenim molt enfeinat avui. Però ara hem d'acabar l'hora. Sento els senyals horaris. No els sents, tu, Albert? Ah, ho he sentit. Aquest és el nostre senyal horari real. El d'aquesta cançoneta. Ara sí que et puc ficar unes quantes cosetes d'aquelles, perquè, és clar, saps què passa? Com que va pel mateix canal, la mateixa via, a proposar-te alguns efectes de riure. ¿Por qué eres muy raro? Porque me gusta... Soy muy serio. Sí, yo que sé, me tomo las cosas muy... Pues me parece. ¿Qué me ibas a preguntar? No sé. Doncs res, amb això ens despedim, Albert. Només dic que ens trobarem dissabte vinent a partir de 12:45, si Déu vol. O de les 12, no? Hòstia. Ja saps pas l'hora que vas. No, i passant el director per aquí davant encara a veure-ho. Estic ben despistat. Gràcies, Albert. A partir de les 12 del migdia, clar que sí, serà dissabte vinent. Molts petonets i adeu! Adeu! Y bueno, resulta que ha estado mucho más simpática que en otras ocasiones, César. César a la Quintana. Sé que es a moquilla, de acuerdo, en este aparato tendrás que soplar dos veces. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Soplar de forma ininterrumpida. Vale. No, una vez que dejes de soplar no vuelvas a meter aire. Porque nos da error. Joder, macho, me va a desunflar, tío, aquí. Es que estaba durmiendo la mona. ¿Te la ha pasado la mano? Te pasé una patata. ¿La pegaba alguien o qué? La pegaba ahí, en la pared. ¿Y la pared por qué? Porque se habrá metido con él. Se habrá metido conmigo a la pared. Sopla de forma continuada, coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para. Pim, pam. Toma, venga. Para. Que te han dicho que no pares. Que no pares. Una vez que empieces a soplar, no interrumpas la prueba, porque si no nos va a dar error. Perdona. No me la habéis entrado a la mano, tío. Pues cuando vale el tripis, chaval, te baila los dedos, ¿sabes? Venga, sopla. Para. A ver, Ares. Y he parado, tío. Vamos a ver. Si interrumpes la prueba, nos da error. Es que no he parado, no me has visto. Ya has parado. Vale. Uy, te has pasado la tormenta.